Arkası yarın. Şarkıları. 1. Bölüm. Yazan Zeynep Ankara. Yöneten Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Itır Sumru Yavrucuk, Defne Gamze Yapar, Manikürcü Binnaz Ergin, Fuat Zafer Ergin, Seçil Şenay Gürler. Kavuştular. Kapatalım bakalım şu televizyonu. Şşt, dur pisi. Aa Defne, köpeğe pisi dedi. Gönül Hanım bu. Köpeğe pisi der, kediye hoş. Bunca yıldır temizliğe giderim, vallahi hiç böyle tuhafını görmedim. Nasıl da başa çıkıyorsun bununla kız? Şşt, sen işine bak. Daha ilk gününde dalga geçiyorsun. Itır. Bak şu camın köşesinde bez izi kalmış. Aa, nasıl da gördün şuncacık şeyi. Anneme lazım. Bir an önce bitireyim de gideyim. Daha başka yerlere doğrayacağım. Fırın ısınınca böreği sürdüm mü benim işim tamam. Sonra çekilirim odacığıma. Gönül Hanım işim olmayınca ortalıkta dolaşmamdan hoşlanmaz. Şşt kız, bu yana gel. Şşt, haklı. Gönül Hanım, iyi parlatmış mıyım? Ay, bakmadı bile. Sen de uğraştırıp duruyorsun beni. Bir işi iyi yapmadığı için ensende biri olması gerekmez. Dur dur dur. Yatak odasına geçti. Ay bu saatte uyunur mu kız? Ay, seninle işimiz var. Ama meraklısın. Neyse. Neyse hadi alışırsın, alışırsın. Hep onun gibi bir tuvalet masam olsun isterdim. Kim istemez? Hayatta her şey var. Baksana kız. Şişelerce koku, her çeşit boya. Onlara boya değil, makyaj malzemesi denir. Sanki bilmiyorum. Kız şuna bak. Ay renk renk saçlar. Hepsini de takıyor mu? Tabii. O gün canı hangisini isterse onu. Ay ne film artistleri gibi yani. O da bir film artisti sayılır. Ama tek izleyicisi kocası. Ana. Her şeyi onun için mi yapıyor? Çok düşkündür ona. Kendini beğendirmek için kılıktan kılığa girer. Ama ne çare? Niye öyle dedin ki? Adam yaramaz mı? Hem de nasıl. Aman. Neyse, bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Kız bak. Köpeği de anlarmış gibi burnunu yukarı dikmiş onu seyrediyor. Kadıncağızı anlayan bir o. Ay boyandıkça daha da güzelleşti. Daha bu ne ki? Dur kız, aynı demin televizyondaki kadın gibi oldu. Ha, çok maharetlidir. O gün kime özendiyse saçı, başı, giyimi, çantasıyla ikiz kardeşi ay, gibi oldu. Vallahi hiç böylesini görmemiştim. Yani gerçek hayatta, hani televizyonda, sinemada falan oluyor da. Hayatta bir oyun değil mi zaten? Aman sen nereden bileceksin? Aman adım başı beni küçümseyeceksen vallahi işimiz var ha. Ay bay, pek de alınganmışsın. Ay ne oldu ki? Olsun ki ya? Sanki hanım o değil sensin. Bir de bana yüklenmeye çalışıyorsun. Ne de olsa bu evde senden tecrübeliyim. İyi de bunu ben bir süre katlanırım, alışana kadar. Bak sonra uyarmadı deme. İş yaparken böyle ağzını açıp Gönül tamam, ablaya bakacaksan. Tamam tamam tamam. Bak burası da olsun. Defne, dışarı çıkıyorum ben. Akşam yemeği için istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Itır, haftada evet. 2 gün geleceksin. Teşekkür ederim, beyime söyledim hanımcığım. Arabanın anahtarlarını nereye koydum ben? Buldum. Motorundan garip sesler geliyor ya. Fuat Bey benimle olduğu gibi onunla da ilgilenmez tabii. Eğer Fuat ararsa kuafördeyim. Peki efendim. Gitti. Efendimle konuşacağım diye çenelerim ağrıyor. Kocasının adı Fuat mı? Arayacağından mı? Ama işte her dışarı çıkışta arar da bulamaz diye mesaj bırakır. Ay, çok güzel ev burası Defne. Gönül abla da amma tatlı kaçık ha. Çok sevdim valla. Şşşt. Söylediğini kulağın duysun Itır. Gene ne yaptın? Ne öyle kaçık filan. Saygı sınırını unutmayalım. Aman, tamam mı? Aman iyi. Bu da kendini İngiliz kontesi sanıyor. Bir emriniz yoksa işimin başına dönüyorum. Tırnaklarınızı biraz kısaltayım mı Gönül abla? Çok değil ama. Yalnız şu kadar. Bakın. Sipariş ettiğiniz yeni model peruklar da hazır. Harika. Giderken unutmayayım. Nasılım bugün? Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Kime benziyorum? Söyle bakalım. Dizideki görümce gibi. Constance. Evet. Nasıl becerebilmiş miyim onun gibi olmayı ha? Güzel. Ama gazeteci kadın havası size daha çok yakışıyordu. Öteki elinizi verir misiniz? Ya. O kadar da uğraşmıştım. Gerçi böyle de güzel ama. Ya sen de bir şeyden anlamaz oldun artık canım. Yok yanlış anladınız. İnanın size her şey yakışıyor. Sizin gibi şık kadın ömrümde görmedim. Artistler bile sizin yanınızda sönük kalır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Gönül abla. Gördüğümü söylüyorum. Bundan sıkılınca gene gazeteci kadın olurum, tamam mı şekerim? Bakalım Fuat nasıl bulacak. Ne renk oje süreyi? Kırmızı tabii. Daha alışveriş yapacağım. Ne çok işim var. 24 saat yetmiyor. Bu kırmızı iyi mi? Güzel. Geçen gün bu Constance rolündeki kadının çok güzel bir kıyafeti vardı. Hangisi? Şöyle puanlı. Yakası açık. Hatırladım, hani omuzları görünen. Ay ama bakalım öyle bir şey bulabilecek miyim? Sizin elinizden kurtulmaz. Hadi çabuk ol biraz. İkinci kat ojeyi de sürdürün. Tamam bırak bugünlük o kadar kalsın. O kıyafetin benzerini bulamazsam her şey berbat olacak. Fuat akşam yemeğinde beni dört dörtlük görmeli. Pisi, patilerini masanın kenarından çek. Anne ile baba yemek yerken o çocuk olmalısın. Bak şimdi de yeni bluzumu mahvediyorsun. Yeni mi? Yeni bluzum, fark etmedin mi? Bilmem, o kadar çok kıyafetim var ki. Ya, demek öyle. Telefon masasının üzerine bazı evraklar bıraktım. Evraklar söz konusu olduğunda hemen... Elbette, şirket senin. Yemekten sonra imzalarım. Biraz elma tatlısı alır mıydın canım? Ne? Hayır. Fazla gelecek, istemem. Peki canım. Kahve? Hayır, teşekkür ederim, sağ ol. Çok yorgunum. Erken yatacağım. Birlikte film seyrederiz diye düşünmüştüm. Ne bileyim, ya da başka bir şey. Kağıtları imzalamayı unutma lütfen, değil mi? İşte böyle pisi. Gene böyle. Yaptıklarım hiçbir işe yaramıyor. Gel bakalım. Gel kucağıma. Hop. Aferin. Defne, Sabah kahvem hazır mı? Ah, tam istediğiniz gibi. Biraz da süt ilave ettim. Güzel. Itır geldi mi? İçeride. Kirli çamaşırları topluyor. Makineye atmadan önce sepeti buraya getirsin. Çabuk. Tamam, peki. Ama neden? Ne diyorsam onu yap. Üf. Hemen, tamam. Itır. Neden? Nasıl? Itır. Niçin? Herkese cevap vereceğiz artık. Nerede bu gazetenin ilavesi? Ah, işte buradaymış. Aman neyse, sonra okurum. Pisi, neredesin? Gel canım, gel, gel, gel. Oh, dur, dur, yüzümü yalama. İyi, tamam, koş şuraya hadi. Sen git işine bak. Peki. Ne yapıyor böyle Defne? Bilmem ki. Dur bakayım. Ay, anladım galiba. Fuat Bey'in giysilerini kontrol ediyor. O niye ki? Niye olacak? Başka bir kadının izlerini arıyor. Ay buldu. Ay buldu. O pembelikler ruj izi galiba. Deme kız. Zavallı kadın. Ay, ay hiç olur mu bu? Sen onun gibi gözüne hoş görüneyim diye dedin dur. Ya böyle prensesler gibi güzel ol, varlıklı ol. Ay, gene de yaranama. Kız gözünü sildi. Ağlıyor mu ne? Ay, ay onu hiç böyle çaresiz görmemiştim. Ay canım içime sildi. Dur dur, ben açarım kapıyı. Dur yeğenidir. Ay. Yeğenidir, arada bir uğrar. Ay, sen de beni bir türlü sevmedin. Gel buraya Pisi, gel canım, gel. Merhabalar. Pisi, sana da merhaba canım. Seçil, salona gel. Gizem benim. Seni çok özlemişim. Ben de canım, ama arayı uzatıyorsun. Dur bakayım, sen bir şeye mi üzüldün yoksa? Yo yo, gözüme bir şey kaçtı da demin. Yoksa acıklı bir film mi izledin? İyi ki geldin, iyi ki geldin. Bu yeni kaseti birlikte izleriz. Aa, ayda yılda bir geliyoruz. Videomu seyredeceğiz şimdi. Peki, madem istemiyorsun. Itır. Evet abla. Al şu çamaşır sepetini buradan hadi. Deterjan azalmış. E alıverin canım, bana söylemeyin bunları. Aman teyzeciğim, ne var bunda sinirlenecek? Tamam canım, sen al sepetim. İşine bak hadi. Ay. Dur bakayım, dur. Ha. Koluna ne oldu senin? Kötü mü orarmış? Neresi? Yok, bir şey olmadı abla, acımıyor. Merdivenden düştüm değil mi? İnanmam. Ne diyeyim ki abla? Yoksa kocan mı dövdü? Gündelikten aldığım paranın hepsini getirmiyorsun diyor. Yetmiyor ki alışveriş, yeme içme. Ben para çalmam. Kendi kazandığına. Doğrusu onun bu yaptığı çok ayıp bir şey. Ona aynen böyle söyle. Abla, kocamdan gizli ne yapabilirim ki ben zaten? Arada canım bir şey çekerse alırım. Onu da saklısı yok ki, beraber yeriz. Bir anlaşma yapalım seninle. Bundan sonra canın ne isterse Defne'ye söyle, evden versin. Böylelikle tamam. Aldığın para eksilmez, tamam mı? Tamam abla. Aslında onun nedeni de başka ya. Açıkça söyleyemiyor. Neymiş peki? Hadi söylesene. Köyden sıkıştırıp duruyorlar, daha çocuğunuz olmuyor mu diye. Ha, işte şimdi anlaşıldı. Aa, demek senin de. Ne yapayım abla, olmuyor. Öleyim mi Gönül abla? Peki doktora gittiniz mi? Bir kere gittik. Ama benimkini bir daha da götüremedim. Neden? Bir kereyle sonuca ulaşamazsın. Gitmem diyor. Ne yapabilirim ki? Tuhaf. Kolum da çok kötü görünüyor. Dün dedim ki, Gönül ablamın da çocuğu olmamış. Kocası onu hiç sıkıştırıyor mu? Bir eli yağda bir eli balda. Kraliçeler gibi tamam, yaşıyor dedim. Tamam canım, tamam. Bilmediğin konularda akıl yürütme. Öyle değil miydi? Nereden de duyarsınız bunları bilmem ki. İşiniz gücünüz dedikodu. Aa, artık iyice yüz göz olduk canım. Tamam Itır'cığım, tamam, sen işine dön artık. Her şey düzelir, tamam. Hadi merak etme. Tamam, ben şu çamaşırları makineye atayım. Güneş gitmeden asmalı. Ah teyzeciğim. Senin sinirlerin iyice yıpranmış galiba. Eskiden daha sabırlıydı. Farkındayım, farkındayım. Birden kontrolümü kaybediyorum. Elimde değil, ne yapayım? Belki hayatına anlam katacak yeni bir şey gerekli. Hep kendimle ilgiliyim zaten, görmüyor musun? Dış görünüşünü sık sık değiştirmenden söz etmiyorum ben. Başka ne yapabilirim ki şekerim, ne yapabilirim? Bilmem ki. Senin için neyin daha iyi olacağını bir gün bulacağına inanıyorum. Her zaman böyle iyimser olmayı nasıl beceriyorsun ha? Bilmem, başka türlüsü elimden gelmez sanırım. Kraliçeler gibi, öyle mi? Bir bilseler. Hadi artık üzme kendini. Benim gitmem gerekiyor. Zaten şöyle bir uğramıştım. Senin de canını sıktım ha? Yok yok. Zaten her gün biraz yürüyüş yapıyorum. Hamilelikte iyi gelir derler değil mi? Sen de gelsin. Olur. Hem pisiyi de gezdirmiş hadi oluruz. O zaman. Ama 3 saat makyaj yapmak yok. Hem cildinin de nefes alması gerekiyor. kokuya bak, şu güzelliğe. Neredeyse ağacın toprağın rengini unutacağız. Karnın iyice belli olmaya başlamış. Bak çocuğum, daha dünyaya gelmeden seni doğayla tanıştırıyorum. Hadi gel şurada biraz oturalım. Toprak üzerinde oturmak bana hep gizli bir sevinç vermiştir. Çok güzel. Bu kır havası bana da çok iyi geldi. Şehirden uzaklaşır uzaklaşmaz içimdeki sıkıntı hafifledi. Buna çok sevindim. Bıktım artık şehir yaşamından, egzoz dumanından, kışın kaloriferisinden, apartmanlardan, taşıtlardan. Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım. Ne yapalım, bazen böyle oluyor işte. Evet, herkes aynı şeyi düşünüyor artık. Büyük şehirlerde yaşamak gittikçe zorlaşıyor. İlkokuldayken okuyacağım, mesleğimde ilerleyip başarılı olacağım ve çok para kazanıp şehir dışında yaşayacağım dermişim. Hayaller, istekler ve gerçekler. Ah, sahi, hani üniversite sınavlarına beraber girmiştik de annem alay etmişti bizimle. Evet, ablam beni ne zaman ciddiye aldı ki zaten. Teyze yeğen aynı fakültede okuyacaktık. Ben o sınavlara hala giriyorum. Ne? Evet, o günden beri her sene. Teyzeciğim, sen inanılmaz bir insansın. Ne var bunda şekerim? Çok şaşırttın beni, niye hiç söylemedin? Bilmem ki. Artık hazırlanmadan giriyorum. Zaten kazanmaktan umudum yok. Ama bu senenin sonuçları belli olmadı değil mi? Yine aynıdır. Alıştım artık. Böyle konuşma. Hiç belli olmaz. Hayatımda yaptığım tek önemli şey, hiçbir şekilde çocuğum olmayacak. Bu anlaşıldı. Fuat evlatlık almamıza kesinlikle karşı. Hiç kazanamayacağımı bilsem bile gene de gireceğim bu sınavlara. Televizyonun karşısında uyuyakalmış. Kapatayım bari. Ben de biraz dinleneyim. Oh, çok yoruldum. Evin girdisine çıktısına alıştım bakıyorum. Al. Al, bu da yorgunluk kahve. Sağ ol. Karşılıklı içelim. Sağ ol. Kısa da ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu Gönül ablaya vallahi acımaya başladım. Aman, sen kendine bak kızım. Ne saçma. Anlamıyorsun ki. Bir günü öbür gününe uymuyor vallahi, çok mutsuz, yazık. Ben ne kendime ne başkalarına acırım. Yediği önünde kadının, yemediği arkasında. Bir giydiğini bir daha giymiyor ama. Onun hayatında bir şey eksik ya. Onun yerine de hiçbir şey koyamaz. Neymiş ki eksi? Sevgi. İnsan bu kadar çok şeye sahip olunca sevgiyi ne yapsın? Ne kadar cahilsin. Şşt, şşt. Kız, uyandıracaksın. Ay, uyansa daha iyi. Baksana, kabus görüyormuş gibi. Yüzü allak pullak baksana. Neresi burası? Bu caddeyi daha önce hiç görmemiştim. Yerdeki bu gömlek kimin? Şu sopanın ucuna bayrak gibi asalım onu. Aa, caddenin iki yanına kadınlar sıralandı. Niye bana öyle bakıyorlar? Şimdi de ne ayıp der gibi ellerini ağızlarına götürüyorlar. Gitmeliyim. Geçeyim. Ne yapmak istiyorsunuz bana? Lütfen. Çok korkuyorum. O kanlı gömleği giydirmeyin bana. Hayır. İstemiyorum. Fuat! Evet bir tanem. Evet. Evet hayatım. Kadıncağız aklını mı yitirdi ne? Ben de öyle düşünüyorum. Aa, giyindi, süslendi. Benimle aynı fikirde olman ne kadar güzel. Allah Allah. Sanki karşısında Fuat Bey varmış gibi konuşuyor. Evet, bazıları uyum diyorlar buna. Allah Allah. Bazen kavga etmeyi özlüyorum desen yalan olmaz. Uslu ol pisi. Babayla baş başa yemek yiyoruz. Seninle sonra ilgilenirim. Bazen düşünüyorum da sana çok çocuksu geliyorum, öyle değil mi? Konuşkan olmamdan da pek hoşlanmıyorsun. Ama iki kişi de susunca o sessizlik... Nasıl dayanıyorsun o sessizliğe? Gördün mü yaptığını pisi? Sandalyeyi devirdin. Defne! Buyurun, buyurun Gönül abla. Masayı toplayabilirsin. Fuat Bey yemeğe gelmeyecek. Aa, yine mi? Bir toplantısı varmış. Bir şey yememişsiniz siz. Perhizdeyim Defne. Peki efendim, hemen topluyorum. Arabayı getirdi mi tamirci? Evet, sabah siz uyurken. Anahtarları da bana bıraktı. İyi, ben dışarı çıkacağım. Eğer işim yoksa haftalık iznimi bugün alabilir miyim? Al tabii. Neden bugün? Çocuğu rahatsızmış da beraber hastaneye... Başkalarının çocuğundan sana ne? Yok, çok rica ettiğim... Bir çocuklarına bakamıyorlar yani. Ben de öyle dedim. İyi, tamam, git nereye istersen. Sağ olun, çok iyisiniz. Hadi pisi, gel. Çıkalım, işimiz var. Her şeyden nefret ediyorum. Artık hiçbir şeye dayanacak halim kalmadı. Dur bizi, dur. Araba kullanırken kucağıma gelemezsin. Tasmanı kapı kulbuna bağlayınca hep böyle huzursuz olursun, değil mi? Neyse ki geldik. Evet Fuat Bey. Bakalım toplantıdan kimlerle çıkacaksın? Tamam pisi, gel kucağıma şimdi, hadi gel. Şu siyah gözlüklerle beni kimse tanıyamaz. Arabada, kuytuda. Of, kim bilir kaç saat bekleyeceğim burada. İşte Fuat çıktı. Yanında da bir kadın var. Keyfi pek yerinde. Hani toplantı vardı. Yanılmış olmayı ne çok isterdim. Keşke yanılmış olsaydım. Bu gazetelerde de okuyacak bir şey kalmadı artık. Birer kahve içer miyiz şekerim? Defne izinli, ben yapayım. Ya boş ver, canım istemiyor. Peki canım. Toplantın nasıl geçti? Ne? İyi geçti. Şirket binasında mıydı? Evet, her zamanki gibi. Demek her zamanki gibi. Neyin var kuzum? Beni sorguya çeker gibisin. Yok, hiçbir şeyim yok. Benim neyim olabilir ki? Neden üzerine doğru düz bir şeyler giymiyorsun? Sen bak, üşüteceksin yavrum böyle. Ne zamandır beni düşünür oldun? Bak canım, yorgunum. Lütfen. He? Bu kadarı da... Artık bu evin mobilyalarından sıkıldım. Gene mi? Evet gene. Şu sıralar beyaz moda. Ama bundan öncekiler beyazdı. Ya da uçuk mavi. Evet, uçuk mavi. Çok sıkılıyorum bugünlerde. Evet, çok sıkılıyorsun. Her söylediğimi tekrarlamaya başlama gene. İnsan yerine koymuyorsun beni. Seni anlayamıyorum. Ne oldu şimdi? Yeter artık, yeter. Yeter, her şeyden bıktım. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni sevmiyor. Hayda. Aman be, aman. Thank you. Buranın kurabiyeleri çok güzeldir. Yesene. Yok yok Leman, ben yemeyeceğim. Çok şaşırdım beni aradığında. Aylardır görüştüğümüz falan yoktu. Sahi niye aramız bozulmuştu bizim, hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ama önemli değil. Ama Seçil'e bir daha teyzenin yüzüne bakmam demiştim. Değer mi? Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ne dostluklar bitiyor. Üstelik bir hiç yüzünden. Son zamanlarda herkese karşı kırıcı olduğumun farkındayım. Dünya işleri, hepsi geçer. Canım, bana karşı hep anlayışlı oldun. Başka nedir ki şekerim? Herkesin hayatı kendine. Leman, seni aradım çünkü... bilmem ki niye böyle ikide bir kör düğüm oluyorum. Bilmez miyim? Her şeyi ciddiye alırsın. Geniş ol, geniş. Aldırma, biraz da boş ver. Bu o kadar kolay değil. Paran var, güzel bir evin var, araban var, yazlıkların var, yakışıklı bir kocan var. Ben de sana içimi dökebileceğimi sanmıştım. Pireyi deve yaparsın. Ah, bunlar bende olacaktı. Kocanı görenler ah çekiyor, kıymetini bil. Ben de pasaklı yüzüne bakılmaz bir kadın değilim herhalde, değil mi? Ona kendimi beğendirmek için yapmadığım kalmadı ama gene de başka bir kadın. Ne olmuş yani? Tek aldatılan eş sen misin? Böyle konuşma. Konuşurum. Benim kocam da kendi havasında. Doktor karısıyım, aldırmam. Keyfime bakıyorum, yaşamaya bakıyorum, yiyip içip geziyorum. Ama bana yetmiyor. Ne düşünüp de başını ağrıtacaksın ha? Şunun şurasında ne kadar yaşayacağız ki? Ömür kısa. Öyle olabilir ama önemli olan nasıl yaşadığın. Boş ver. Bana bak, bana bak, aklını başına topla artık. Bazen düşünüyorum da ayrılsam şu adamdan. Ne dedin, ne? Ne dedin? Ama yapamam ki. Boş şeyler düşünüyorsun, boş. Onu bıraksam diyorum. Mal varlığımı, şirketteki hisselerimi çeksem. Sensiz bir hiç olur Fuat. Ortada kalır. Acı çektiğini görsem. O zaman sen de acı çekmeyecek misin ayol? Bilmiyorum. Artık onu sevip sevmediğimi de bilmiyorum. Bu herkes de aynıdır. Zamanla alışkanlığa dönüşür. Galiba ona bir çocuk veremediğim için kendimi suçlu hissediyorum. Dile getiremediğimiz bir sorun oldu bu aramızda. Lisedeyken hep bir kızın olsun istediğini söylerdin. Ona cici elbiseler giydirip parklarda gezdireceğinin hayalini kurardın. Yıllar aktı gitti. Hep ümit ettim. Düşünsene, Fuat da istemez miydi bir kızı olsun ya da oğlu? Onun için çocuk paradan önemli olsaydı bugüne kadar yanında kalır mıydı sanıyorsun ha? Ya beni sevdiği için yanımdaysa? Onun için mi adamın gömleklerinden sık sık ruj lekeleri çıkartıyorsun ha? Ne? Telefonlar arar aramaz ilk söylediğim bu değil miydi? Çok acımasızsın. Hayat acımasızdır şekerim. Korkutuyorsun beni. Toz pembe bir dünya yaratıp içine saklansan dahi gerçeklerden kaçamazsın. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yaşayacağımı da. Her şey avuçlarının içinde, bir de yakınıyor. Ah, ben olacaktım. Bugünlerde benim de kafam pek yerinde değil aslında. Gel seni bizim kulübe üye yapalım. Oyalanırsın. Aa, kağıt oynamaktan hiç hoşlanmam. Bilmem de zaten. Gene de teşekkür ederim. Öğrenirsin ayol. Öğretirim sana hepsini. Ha? Ne dersin? Bakalım, bir düşüneyim. Hadi. Hadi şundan ye bir parça. Bak çok güzel. Yo yo, yemem. Çok teşekkür ederim. Şişmanlıyorum, hayır. Ölçülerine hiç dikkat etmiyorsun artık. Bu konudaki özenini bırakmış gibisin. Ha? Hadi ye, hadi. Yok, yemem dedim. Bak istersen benim gittiğim zayıflama salonuna gel. Çaresine baksınlar. Onu da denedim, hiçbir işe yaramıyor. Su içsen yarıyor değil mi? Bak Leman, bugün beni çok incitiyorsun ama. Tamam tamam tamam. Gittikçe daha alıngan oluyorsun, farkında mısın? Neyse, hadi. Hadi kalkalım, çocukları okuldan almam lazım. Ben de seninle geleyim. Okul bahçesindeki o cıvıltı hep hoşuma gitmişti. Ha şöyle. Sonra da seni oyun arkadaşlarımla tanıştırırım. Evet, işte Gönül. Size hep sözünü ederdim ya. Hoş geldiniz. Geç alın şöyle, geç. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Aslında ben Leman'a da söylemiştim ya, şimdiye kadar hiç kumar oynamadım. Biz de oynamadık. Biz burada kumar oynamıyoruz. Sadece vakit öldürüyoruz. Parasına bile sayılmaz şekerim. Küçük şeyler, sembolik. Çok eğlenceli. Son oyunda 6 milyon içerdiğim. Aman hiçbir şey değil. Hem kaybedeceksin ki statin olacak. Gördün mü bak? Oyun olsun diye işte. İyi ama 6 milyon diyor, baksana. Boş ver şekerim. Tabii onlar oyuncu falan değil. Ben 3'ün üzerine hiç çıkmadım. Kenneth de çok. Şu pintilikten vazgeç artık. Üstüne başına olsa, yurt dışına olsa siparişleri verirdin değil mi? O başka. Neyse sen beni boş ver. Poker bilir misin? Yok, hayır, bilmem. Yani sadece adını. Ya. Peki Biriç? Onu da, ama Leman öğreteceğine söz vermiş. Akıllıdır. Çabuk kapar. Göreceğiz, göreceğiz. Şimdilik pişti çalışsın. Pişti alfabe. Bunlar beni küçümsüyorlar mı? Alışırlar şekerim. Sen de alışırsın. Maksat gönül birliği. Hepsi koca yorgun öyle mi? Benim gibi. Bir araya gelip oyuna başladık mı ne koca ne başka sorunlar kalıyor. Ama ben böyle kaçmak istemiyorum. Sorunumu unutmaktansa üstüne gitmeliyim ve çözüm aramalıyım. Aman hep böyleydin. Öğrenci ruhlusundur. Neyse benden bu kadar şekerim. Daha ne yapayım? Hiçbir şey. Şimdi ben buradan sessizce kaçıyorum, tamam? Sen bilirsin. Aa, çocuk gibi mızıkçılık yapma. Şal. Bu kız da gün aşırı izin almaya başladı. Kırmızı şalı bulamıyorum bir türlü. Onsuz akşam yemeğinde giyeceğim kıyafetin hiçbir anlamı kalmaz. Şşş, sus. Çekil ayağımın altından pisi. Tamam, işte buldum. Aynaya bakalım. Evet. Evet, çok güzel. Bu şal bana uğur getirecek pisi. Göreceksin, uğur getirecek. Alo, sen misin Fuat? Geç mi geleceksin? Kaçta? Demek belli değil. Yo yo, ne olsun. Görüşürüz. Bu kadar da fazla artık. Beni hiç umursamıyor, hiç. Bu gidişle yakında telefonla bile haber vermeyecek. Aklımı kaybedeceğim. En iyisi bir ilaç alıp uyumak. Yazık. Defne, şu kadıncağızın haline bir baksana. Ay, aman dur, yavaş. Yavaş, gürültü etmeyelim Itır. Bak, yine kanepenin üstünde dert topu uyumuş. Fuat Bey eve artık uğramıyor galiba. Son günlerde bir geliyor bir gelmiyor. Ben de anlamadım. Bak kızım, bunların sonu ayrılık. Onların işine akıl sır ermez. Geldiğinde de patırdı da çıkarıyordur ha? Yo, ortada bir şey yokmuş gibi davranıyor. Ah canım, çok sabırlı kadınmış. Artık sabrından mı, çaresizliğinden mi, yoksa ne yapacağını bilemediğinden mi? Artık nedense işte. Aa, sus, ben bir yandan işe başlayayım. Aman. Ne oldu? Eğilirken çok fena ağrıyor. Aman dikkat et. Dur ben de çayı demleyeyim. O televizyonda öyle 24 saat pır pır çalışıyor. Bak kızım, bak şuraya ben çiziyorum. Nah, bu kadın bunalımda. Uyandın. Hemen eline televizyonun kumandasını aldı. Ay, yok ama bu saatte onun seyrettiği filmler yok. Sus, kaldı geliyor, eyvah. Hiç yoktan azarlaması. Çay hazır mı? Hemen Gönül abla. Öyle dizlerini yere dayamadan çalış. Madem çocuk istiyorsun, hasta masta olmadı. Gönül abla merak etme, ben kendime dikkat ederim. Hem acı patlıcanı kırağı çalmaz, dayanıklıyımdır. Tamam, peki. Çayıma bir dilim limon koy Defne. Üzerimde bir kırıklık var bugün. Aspirin de getireyim mi, iyi gelir. Ablacığım, bir şey mi üzüldünüz? Bugün biraz... Şşşt, Itır. Tamam. Ne tembihlemiştim ben sana? Saygıda kusur ediyorsun. Sorun değil, bağırışmayın. Yani sizi sevdiğinden aslında ablacığım. Ne bir halin senin ha? Elini yüzünü morarmış görmekten bıktım senin artık. Gene mi merdivenden yok, düştün? Yok şey oldu abla. Bana bak, şu kocana söyle, seni tartaklayacağına doğru dürüst bir doktora gidip sorununuza çözüm bulun. Çözüm var mı bir bakın. Ablacığım bir türlü dinletemiyorum ki. Ama her şeyin bir yolu vardır, değil mi Gönül abla? Hı. Oo, ne kadar güzel bir kahvaltı hazırlamışsınız. Ama ben bu kadar yememeliyim. Aa, size kilo da yakışıyor. Saçmalama, her şey kıvamında güzel. Bırakın bakayım işinizi, gelin buraya hadi. Gelin. Yok yok, katiyen olmaz. Sizinle birlikte masaya oturamayız. Aa, sen de kendini benim gibi dizilere iyice kaptırmışsın anlaşılan. Bilmem ki ama. Hadi hadi uzatmayın ya. Gelin buraya. Vallahi. Koyun kendinize birer çay hadi. Oy. Şu nefis reçelleri de uzaklaştırın benden. Ay. Bakın bunların hepsi bitecek. Tamam mı? Hadi yiyin. Allah, ben bitiririm. Evet, hiçbirini gözüm görmesin hadi. Biraz da benimkine götürsem mi? Olmaz. Olmaz. Sana el kaldırdığı sürece bana onun adını anma. Ya. Doğru. Ay, elime sağlık. Ay, omlet pek güzel olmuş. Bana da. Ay, ne kadar yavaş yiyorsun. Bitirin artık şunları. Tamam. Yine akşam. Yine koskoca yemek masasında yalnızım. O belki de şimdi kalabalık sofralarda gülüp eğleniyor. Ya da bir kadınla baş başa. Artık beni hiç umursamıyor. Bunu bir de ben yapabilsem. Odama çekiliyorum Gönül abla. Bir isteğin var mı? Hı? Yok yok yok canım. Böylesine bir yalnızlığa artık katlanamayacağım. Ablamı arasam? Yo yo. O beni hiç anlamadı. En yakınım ama nedense zora düştüğümde hiç destek vermedi. Artık çok geç. Ama Seçil'e telefon edebilirim. Sesini duymak iyi gelecek bana. Seçilciğim merhaba. Ah teyzeciğim, nasılsın? İyiyim iyiyim, çok iyi. Ne yapıyorsun? Ha şey, biz de dışarı çıkmak için hazırlanıyorduk. İstersen seni de alalım. Yok yok, eğlenmenize bakın, görüşürüz canım. Yarın ararım seni. İyi geceler canım. Nerede bu kaset? Defne! Buyurun Gönül abla. Telefonla istediğim kaseti bulamıyorum. Televizyonun yanına koymuştunuz ya. Koymamıştım, ben koysam bulurum. Ne demek istiyorsun yani, unutkan mı bunak mı? Aa, yok yok ablam, al işte al bak buyur. Ver şunu, artık bu evde hiçbir şey bulunmuyor. Bugün ortalarda görünmemeli, neme lazım. Ne söyleniyorsun sen kendi kendine ha? Yok yok hiçbir şey. Duydum yok. Seni. Bu televizyonun tozu niye alınmadı? Itır nerede? O yarın gelecekti ya. Ben şimdi silerim, tertemiz olur. Tamam bırak artık, fark etmez bırak. Peki, peki. Baksana, bana şu dolaptaki yeşil şişeden bir şeyler getir. Sana ne diyorsam onu yap. Şimdi hemen. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, git artık, bugün izinlisin, gözüm görmesin hadi. Ama daha yemek. Ben sana izinlisin demedim mi? Sinemaya mı gidersin, tiyatroya mı gidersin, yoksa bir arkadaşına mı? Sen bilirsin, nereye gidersen git. Peki kaçta geleyim? Gittiğin yerde yatıya kal. Peki. Çok ani oldu ama arkadaşıma haber veririm ben. Olur peki. Yalnız televizyon izlerken kendimi unutuyordum ama galiba artık o da yetmiyor. Dünyada neler oluyor, seninki de dert mi? Yok yok, artık o da yetmiyor. Yine de tek sığınağım ama. Bir film daha izlesem mi? Belki o zaman uykum gelir. Çekil pisi! Hoş! koydu bu bardağı buraya? Kim? Pisi patilerini kesmeden toplamalıyım şunları. Bu saate kadar teşrif etmedi beyefendi. Dur pisi, dur yavrum. Ne yapacağım böyle ben? Hep böyle mi yaşayacağım? Pisi! Kimse beni anlamıyor. Kalbim şu çöpe attığım cam kırıkları gibi. Gel, gel kuzucuğum. Makyaj yaparken beni izlemeye bayılırsın. Evet, gözlerime uzun yeşil kuyruklar, altına siyah şerit, şuraya biraz eflatun. Yo, yo, yo, mavi. Hayır, hayır, hayır, sarı. Allık, allıktan sonra. Evet, bunu biraz daha koyutmalı. Biraz daha. Şimdi takma kirpikler, ruj, yavru ağzı peruk. Uyku ilacı içip yatmalı. Hay Allah. Seçil, ne yaptığımı farkında değilim ben. Ya onu kaybetseydik? Sizi hiç affetmez. Neden yaptı bunu? Nasıl böyle bir umutsuzluğa kapılabilir ki? Kendine gelmeden bunu anlayamayız. Umarım bir kazadır bu. Ben de öyle düşünmek isterim. Yoksa sizi sorumlu tutacağım. Ama yavrucuğum ben... Son zamanlarda en çok size ihtiyaç duyuyordum. Kendimi ona nasıl affettirebilirim bilmiyorum. Sanırım bir süre bana öfke duyacak. Kendine geldiğinde sizi görmese daha iyi. Yo yo yo, hayır hayır, burada kalmak istiyorum. İşte gözlerini açıyorum ben. Teyzeciğim. Gönül. Oh. Yavrum. Oh, hele şükür. Ne oluyor? Ben niye buradayım? Zorlama kendini hayatım, zorlama. Her şey düzelecek yavrucuğum, bak. Seçil. Ne oldu bana? Zararlı etki yapan bir ilaç içmişsin teyzeciğim. Eve geldiğimde hemen fark ettim. Tuhaf bir uyku halindeydin. Sen fark ettin. Yorma kendini. Bizi çok korkuttu. Günlerdir buradayız yavrucuğum. Komadan çıkman çok zor oldu. Nereden bilebilirdim ki? Ben sadece... Doğrusu beni çok şaşırtıyorsun. Tamam enişte. Şimdi bunun sırası mı? Çıkarın. Şu elimin üstündekileri çıkarın. Yok yok yok, serum, serum. Çıkarın. Ben gidip bir doktora sorayım. Belki artık gerek kalmamıştır ha? Yani teyzeciğim, tam da üniversiteyi kazanmışken şu haline bak. Ne dedin? Üniversite dedim. Sınavı kazanmışsın, artık bir öğrencisin. Anlamadın mı? Çok iyi anladım. O kadar çok istiyordun ki, ama sevinmemiş gibisin. Eve gitmek istiyorum. Dur, sırtına bir yastık vereyim ha? İstemiyorum, iyiyim. Yok yok, dur dur. İn aşağı, pisi rahat bırakayım. Hadi, hoş. Gel canım, gel pisi, sen ona bakır gel. Şimdi sütüne bir kaşık bal ilave edelim ha? Güç verir. Ha? İşte oldu. Al bakalım. Ne yapıyorsun sen böyle ha? Ha? Ne dedin canım? Hiç. Boşuna yorulma, hiçbir şey yemeyeceğim. Aa, yo yo yo, olmaz. Çocukluk etme bakalım. Bak, yeni bir kaset aldım. Birlikte seyrederiz ha. Birlikte. Hı-hı. Ama ben istemiyorum. Hı? Evet, şu anda tek istediğim şey yalnız kalmak ve düşünmek. Itır. Itır, neredesin? Bak bana biraz. Banyodayım Gönül abla. Çamaşıra başlayacaktım. Fuat'ın gömleklerini getir buraya çabuk. Yok abla, ben baktım. Neye baktın? Ne bir ruj izi ne de kadın kokusu. Ne biçim konuşuyorsun sen? Sana mı düştü bu? Ay abla, kötü bir niyetim yoktu. İyi tamam şekerim, götür hadi. Hemen tamam. Şey, zaten yalnız çamaşırım kaldı abla. Dur bakayım dur. Ne oldu? Her zaman böyle acele etmezdin işini bitirmek için. Elimi hızlı tuttum abla, vallahi baştan salmadım. Ya senin elin yüzünde pek temiz bugün ha? Ezik morartı gibi çirkin şeyler yok. Olmasın da Gönül abla, insan utanıyor vallahi. Öyle bir durumda utanacak olan sen değilsin. İzin verirsen bugün biraz erken çıkacağım. Tamam çık da niye, önemli bir şey mi var? Hem de çok abla. Doktora gidiyoruz çocuk için. Ne? Demek sonunda ikna ettin kocanı ha? Geçen gün tam elini kaldırmıştı. Vur dedim bakalım. Hadi vur, ne değişecek? Vursan da dövsen de beni doktora götüreceksin, başka çare yok dedim. Aferin sana, aferin. Hem öyle kavgayla gürültüyle harcayacağımız zamanı olacaksa çocuklarımıza harcarız dedim. Aferin be sana. Hadi bakalım. Dilerim her şey istediğiniz gibi olur. Vallahi ablacığım, kız oğlan hiç fark etmez. Gözüm gibi bakarım. En iyi okullarda okuturum. Gücüm yettiğince onun için her şeyi yaparım. Hadi tamam, tamam. İşini bitir de ben tamam. De çıkacağım. Tamam. Ablacığım, ne zamandır pisiyi de gezdirmiyorsunuz peki? Üniversitede olmam gerekiyor kayıt için. Bugün son gün. Neredeyse dersler başlayacak. Ha? Beni öğretim üyesi sandı. Tamam hocam, durun. Teşekkür ederim çocuklar. Bir şey değil hocam. Siz hangi dersimize geleceksiniz? Ben de öğrenciyim sizin gibi. Aa, sanmıştım ki aynı film artistleri gibi giyinmiş. Şık ama yine de sade. İlginç birine benziyor. İstatistik dersine gelmiştim ama sınıfın nerede olduğunu bilmiyorum. Bizi takip edin, oraya gidiyoruz. Bizi takip edinmiş. Demek birlikte gidemeyiz. Daha ilk günden dışlandık. Burası. Gördüğünüz gibi sınıf tıklım tıklım dolu. Ama siz yere oturmazsınız değil mi? Ukala. Şu sıranın kenarına ilişmeli. Evet. Demek ki neymiş? Sayılar asla yalan söylemezmiş. Sayılara yalan söyleten kimlermiş peki? Bizler tabii. Uf, ne kadar hızlı anlatıyor. Not almaya yetişemiyorum. Şimdi edinmeniz gereken kitaplara bir göz atalım. Yavaş biraz. Hayır hayır, yazmanıza gerek yok. Dersten sonra teksir dağıtacağım hepinize. Gerekli bütün bilgileri orada bulacaksınız. Ah, çok şükür. Oldukça kalabalık bir sınıfız. Birbirimizi yavaş yavaş tanıyalım bakalım. Ama şimdi kendini tanıtmak isteyen varsa... Var var, ben İbo. Evet. Yani İbrahim. Liseden sonra epey kahvehanelerde dolaşmış gibisin. Yok canım, kahvehaneleri sevmem. Ama mezun olalı dört... tam 5 sene oldu. Neyse, benim evet, kesin, gibi sıra dışı bir öğrenci. Babam istediği için okuyorum. Okumazsan evlendirmem diyor. Aslında ben pantomim sanatçısı olacaktım ya, neyse. Evet, her neyse. Başka? Bana mı bakıyorsunuz efendim? Evet. Sanırım sizin bir probleminiz var galiba. Evet, görmüyorum. Fakat bu sayılara dayanan bir ders. Biliyorum. Ancak bölüm başkanımız bu dersi almamı gerekli gördü. Hemen söylemeliyim ki size bu konuda ayrıcalık tanıyamam asla. Ben de bunu istemem. Diğer arkadaşlarımdan geri kalmayacağım. Pekala, bu dersi nasıl verebileceğinizi zannediyorsunuz siz? Önceki okullarımda olduğu gibi, yardım alarak. Nasıl? Yardım alarak mı? Nasıl yani? Kimden? Benden. Efendim? Yani hocam, Zehra'ya ben yardım edebilirim. Pekala, sizi tanıyalım o zaman. Evet. Rica ederim çocuklar. Rica ederim. Susun. Evet, buyurun. Ben liseyi bitireli... Evet. Galiba epey zaman oldu. Nasıl? Burada herkes çocuğum yaşında. Bu konuda oldukça geç kaldım. Hayır, öyle düşünmeyin. Sizin gibi çok öğrencim oldu benim. Uyum sağlamam kolay olmayacak. Ama yine de şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Desene, işimiz var. Şimdi hanım annemiz anlasın diye her ders tekrar üstüne tekrar. Bir de görme özürlü. Onlar yüzünden geri kalmasak bari. Ne o şekerim? Bir tutturdun üniversitede ya. Yüzünü göremiyoruz. Zamanın bu kadar değerli olduğunu bilemezdim Leman. Seni şu kafeye getirene kadar akla karayı seçtim. Her şey o kadar farklı ki. Kendimi onlar gibi hissediyorum. Onlar kadar genç. Delisin sen. Aklını kaçırmışsın. O sınıftan o sınıfa koşturup duruyoruz. Bazı dersler amfilerde yapılıyor. Ben amfiyi nereden bilirim? Bridge poker desen neyse de. Amfi kocaman, hani filmlerdeki gibi. Efes'teki antik tiyatro var ya, aynen onun gibi. En tepedeki sıraya oturursan öğretmeni kuş bakışı görüyorsun. Şaşırmışsın sen. Bu yaştan sonra. Bazı ders aralarında kantine iniyoruz. Bir simit, bir çay. Oh, değil mi, keyif mi? Ne keyif ama. Çocuğum şuraya bak. Bir kahve daha lütfen. Leman, ne var senin? Boş ver şekerim. Üniversite konusunu da kapat artık ha. İçim bayıldı. Neden ama? Bir tuhaflığın var bugün senin. Kendinle o kadar ilgilisin ki. Çok affedersin. İlk kez hayatımdan memnunum. Anlat hadi, ne oldu? Hem niye güneş gözlüğünü çıkarmıyorsun sen? Çıkaramam. Yoksa çok kötü bir şey mi oldu? Hem de nasıl? Bunca yıllık evlilikten sonra bana el kaldırdı. Düşünebiliyor musun? Bir hiç yüzünden. Böyle şeylerin nedeni olmaz, çok çirkin. Oyuna dalıp çocukları ihmal ediyormuşum. Ya ama bildiğim kadarıyla sen... Bir kez oldu canım. Tam kazanmaya başlamıştım, dalmışım. Onları almaya geç kalınca da babalarına telefon etmişler. Sana bir şey olduğunu sanıp telaşlanmışlar. Öyle. Sonra da bir patırtı. İşte bak bu hale geldim. Tak gözünü tekrar tak. Nasıl yapar bunu? Ah, senin kadar zengin olsaydım. Hiç başıma gelir miydi bu? Ne ilgisi var şimdi? Çok üzüldüm doğrusu. Senin için de pis bir kumarbazım değil mi? Yalan mı? Bak şimdi çok yanılıyorsun. Seni ne zaman yargıladım ki ben? Sen sözle söylemen gerekmez. Bana sorarsan böyle bir seçim yapmam ben. Ama bu senin hayatın. İstediğin gibi düzenlersin. Arkadaşlıklara ihtiyacım olduğunu, yaşlandıkça yalnızlaştığımı kimse görmüyor. Sen de mi? Kimseden gerçek yakınlık yok. Güya evliyim. Eşimden bile... Bu kadar benzer düşündüğümüzü bilemezdim. Yolun yarısına geldik. Bir bakacağım, çocuklar da yuvadan uçmuş. İşte o zaman... Demek öyle olduğunda da. Bir gün yapayalnız kalmaktan çok korkuyorum. Kağıt oyunları buna çözüm getirmez ki. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama ne yapabilirim ki? Üniversite sınavlarına girsen eminim başarırsın. Aman şekerim. Ben gene bizim kulübe takılayım en iyisi. Sen bilirsin. Garson, bir kahve daha çocuğum. Bir kahve daha mı? Oldu Fuat? Yok, hayır, sadece bakıyordum. Yemek yerken ders çalışıyorsun da. Ah, yarına yetiştirememekten korkuyorum. Tamam, işte bıraktım. Biraz daha salata alır mıyım? Hayır hayır, teşekkür ederim. Farkında mısın? Değiştin sanki. Nasıl yani? Kötü mü? Bilmem. Giderek de hızla değişmektesin. Doğru dürüst televizyon bile seyretmiyorsun artık. Haberleri izliyorum ya, önemli filmleri falan. Evet ama eskiden uzaktan kumanda elinden düşmezdi. Eskiden. Artık içimden gelmiyor. Elbette. Başka bir oyuncak buldun çünkü, değil mi? Ben öyle görmüyorum. Olanağım varken neden yapmadım ki zamanında? Ne çok şey kaybetmişim. Peki bu saatten sonra üniversite ne işine yarayacak senin kızın? Şimdilik onu düşünmedim. Peki ama niye sen bana okumanın, öğrenmenin insana yeni ufuklar kazandıracağını hiç söylemedin? Sen mutluydun. Ya demek öyle görüyordun. Yani değil miydin? Nasıl beni çok iyi tanıdığını iddia edebilirsin ki? Benimle ne zaman şöyle içtenlikle konuştun? İşte konuşuyoruz ya. Böyle konuşmaktan söz etmiyorum ben. Yani sana gerektiği gibi yakınlık göstermiyorum demek ha? Öyle. Gerçek ilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ne ya istersen da biliyorsun, yerine de... getirdim seni. Zaten istediğin her şeye ulaşacak paran da var. Ha, tamam, şimdi oldu. Bütün bunlar beni mutlu etmeye yetmeli, öyle mi? Seni anlayamıyorum. Hiç anlayamadın ki zaten. Yıllardır dikkatini çekmek için o kuaför senin, bu butik benim, dolaşıp durdum. Bunları kendin için yaptığını sanıyordum ben. Belki de öyleydi. Ama onca yorgunluğun sonunda senden hep güzel bir söz bekledim. Böyle şeylere gerek duyduğunu sanmıyordum ben. Herkesin güzel sözlere gereksinimi vardır Fuat Bey. Tamam, kavga etmek istemiyorum, tamam. İlk kez konuşacakken kaçıyorsun. Hayır, kaçıyorum. Evet. İşine gelmeyince ateşi külle bakalım. Peki nereye kadar ha? Hem söylesene, sen beni seviyor musun? Elbette. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sevmesem bu kadar sürer miydi bu? Evliliğimiz neden bu kadar sürdü bilmiyorum. Neden sürüyor onu da? Neden gömleklerindeki başka kadın parfümlerine, boyalarına katlandım? Onu da bilmiyorum. Neler söylüyorsun sen, anlamadım. Evet. Ama bundan sonra bunlara katlanmaya hiç niyetim yok, bilmişim. Saçma kuruntularını akşamı berbat ettin. İyi ki üniversiteye başladın ama hazmedemiyorsun. Ben mi sen mi? Artık dinleyemem. Dışarı çıkıyorum ben. Ama gitmesini istemiyordum ki. Ya dönmez? Dönmez. Fuat geldin mi? Neden bu kadar şaşırdın? Bilmem ki. Dün akşam seni sinirlendirmek istememiştim. Hele evden gitmeni hiç. Şimdi akşamki saçmalığı tartışamam, vaktim yok. Tamam. Peki geceyi nerede geçirdin? İş yerinde. Sahi mi? Ben de sanmıştım ki. Ne? Masaya yaslanıp uyudum. İster inan ister inanma. Halinden belli. Giysilerim buruşmuş. Üzerimi değiştirip geri dönmem gerekiyor. Toplantım var. Bir duş al, günezinde başlarsın. İyi olur. Sen ne yapacaksın? Fakülteye gideceğim. Tabii fakülte. Bu kirli gömleği nereye koyayım ben? Bırakıver oraya. Bugün zaten çamaşır günü. Çekil ayağımın altından pisi. Pisi gel buraya. Paçamı yakaladı. Bırak. Al şu köpeğini. Gel buraya pisi. Uslu dur bakayım hadi. Köpek de bugün bana düşman gibi davranıyor. Pisi. Şimdi de gömleği çekiştirip duruyorsun. Ne oluyorsun sen? Çek patini bakayım onun üstüne. Ver şunu bana. Ne tuhaf bir koku bu böyle. Ama bu kadın kokusu. Nasıl da inandım. Demek iş yerinde uyumadı. Başka bir kadının yanında. Hayır. Ne yapacağım şimdi? Bu hep böyle mi sürecek? Gönül abla, makineyi kapatacağım da şunları da alayım mı? Al şunu götür. Ya da dur. Onu çöpe at hemen. Ama tamam, soru sormayacaktım. Derse geç kalıyorum. Hemen hazırlanmam gerek. Tutunabileceğim bir tek o kaldı. Siz Zehra'nın babasısınız değil mi? Evet. Merhaba Zehra. Merhaba. Bakın ben aynı sınıftayım Zehra ile. İsterseniz götürebilirim onu. Tabii, eksik olmayın. Güle güle. Sağ olun. Bu fakültede tanıdığım en güzel ses sizinki Gönül abla. Neyse ki yetiştik. Kapı kapalı ama. Belki de önceki dersten daha çıkmamışlardır. Öyle anlaşılıyor. Bölümden başkaları da var. Ama nedense merhabayı çok görüyorlar bize. Başka yüzleri öyle merak ediyorum ki. Okulu, sınıfı, öğretmenleri. Kantine hiç gittin mi? Evet, babamla bir kere. Çok kalabalık. Bulvar üzerinde bir öğrenci kafeteryası keşfettim. Daha sakin bir yer. İstersen ders çıkışı birlikte gidelim. Peki. 8 dakika geçiyor. Niye çıkmıyorlar? Ne ilginç saat o öyle. Kapağı açılıyor. Görmeyenler için yapılmış. Özel. İşte çıkıyorlar. Hadi kendimize önlerde bir yer bulalım, gel. Arkadaşlar bir dakika. Öğretmen gelmeden size söyleyeceklerim var. Zehra şuraya otur, ben de yanındayım. Bakalım İbo ne diyecek. Lütfen arkadaşlar. Fakültemizde amatör bir tiyatro grubu kurulacaktır. Görev almak isteyenler perşembe sabahı saat 9'da tiyatro salonunda bulunsunlar. Merak etme, seni götürürüm, yerini biliyorum ben. Ama bir arkadaşlar, tiyatro grubunda ne yapabilir? Bir saniye, böyle konuştuğunu duymayayım bir daha. Benim gibi aktör ruhlu biri size öne yok olduğu için şanslısınız. Hadi bakalım, hadi gene iyisiniz, iyisiniz. Daha yüksek, daha, daha. Yetiş bize. Hadi artık biraz dinlenelim. Ya daha yeni başladık. Hem bu yürüyüş bebeğine de iyi gelir. Ama o da yoruldum diyor. Hadi bakalım aç pergelleri hadi. Ah benden bu kadar. Şu ağacın altında biraz oturmadan şuradan şuraya gidelim. Bir de genç olacaksınız. Peki peki oturalım. Gençliği sana sormalı. Üniversite. Sahi nasıl gidiyor? Bilmem. İyi herhalde. Ama... Ama ne? Memnun değil misin yoksa? Derslerim iyi de... Aman neyse. Sorun nedir? Öğrenciler. Onlardan biri olmadığımı hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi anlaşıldı. Ama sen kolay kolay pes etmezsin. Etmem, etmeyeceğim de. O sıralarda oturmak onlar kadar benim de hakkım. Öyle tabii. Aldırma, sonunda alışacaklar. Öğrenimine geç bir yaşta devam eden ilk sen değilsin. Ben de onlar gibi sınav geçerek geldim oraya. Ağaç kovuğundan çıkmadım ya. Aa, üzülme artık. Bak gözlerin doldu. Ağlarsan dayanamam. Niye bu kadar yadırgıyorlar anlamıyorum. Kim bilir. Oturunca yorulduğumu anladım. Hadi geri dönelim mi? Onlar beni aralarına almadıkça benim de iyice elim ayağım dolaşıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir taraftan da eğitimde ara verdiğin zamanı yakalamaya çalışıyorsun. O da var tabii. Ama bu insanların uzak davranmasından daha zor. Ben sana bu kadar önemseme desem de biliyorum kantinde, ki... sınıfta, bahçede sanki beni hiç tanımıyormuş gibi davranıyorlar. Nasıl önemsemeyeyim? Son sınıfa kadar nasılsa alışacaklar. Yani yıllarca mı sürecek bu? Madem öyle sen de onlarla ilgilenme olsun bitsin. Aa. Ay bravo. Bravo doğrusu. Anlarsın sanmış. Kıpırdadı mı ne? Kız mı dersin oğlan mı? Ne fark eder sağlıklı olsun da. Sadece konuyu değiştirmek istemiştim. Benim gibi hiç çocuğu olmayacak birine sorulacak soru mu bu? Tamam. Bugün iyi günündesin. Hadi ona bir isim bulalım. Kız olursa Sevtap. Güzel isim. Ya erkek olursa? O zaman da Serdar. Ya ikiz olursa? Biri Sevtap biri Serdar. Her şey ne güzel. Rüzgar çıktı. Hadi bakalım arabaya. Pisi, koş arabaya. Hadi. Ay, artık uyumalıyım. Aslında kütüphanede çalışmak yetmişti. Tekrarladıkça karıştırıyorum. Alo? Benim Fuat. Aa, bir evin olduğunu hatırladın demek. Bak canım, şu an orada olmak isterdim ama çok yorgunum. Gece dönemeyeceğim. Tabii tabii canım, yorgun araba kullanılmaz. Bak, gene bana inanmıyorsun. Niye inanmayayım hayatım? Hadi hadi üzme beni, bir öpücük ver kocana bakayım. Vereyim. Hadi yarın görüşürüz. Tamam. Gene üstü başı ruj lekeleriyle gelir. Sanki mahsus yapıyor. Itırla defneden utanıyorum artık. Ay, gene odur. Bakalım ne diyecek şimdi. Bir şey mi oldu Fuat? Fuat mı? Benim ayol Leman. Sen misin? Bu saatte hiç aramazdın. Sorma şekerim. Ne haldeyim bir bilsen. Meraklandırma beni. Ne oldu? Yarın buluşabilecek miyiz? Sana anlatacaklarım var. Ay yarın mı? Ya da şimdi? Yok mümkün değil sınav zamanı. Ay bırak ayol. Aa, sen de ne kadar ciddiye aldın bu işi. Hevesin geçmedi mi daha? Şimdi bunu mu tartışacağız seninle ha? Ne o gene çocukluk arkadaşlarını küstürecek misin yoksa? Ya lütfen yapma çok sıkışık bir dönemdeyim. Telefonda söyleyemez misin? Öyle olsun bakalım. Gene kavga ettik şekerim. Kocanla mı? Ne oldu? Artık çoluk çocuk akşam yemeklerinde bir araya gelemiyormuşuz. Çocukların dersleriyle eskisi gibi ilgilenemiyormuşum. Daha neler neler. İyice kumara kaptırdın anlaşılan. Yani şimdi ne ilgisi var bunun? Yemek hazır, dolapta. Çıkarıp yesinler şekerim. Çocuklar da zaten etüt metüt, artık eve bir şey kalmıyor. Her şeyi benden beklemesinler. Ne oldu sonra? Sonrası malum. Tencere tava havalarda. Çok üzüldüm. Ama evin içindeki huzursuzluk çocuklar için hiç iyi değil bak. Ha işte. Benim de kafamı kurcalayan o. Çocuklar kötü etkileniyor. Çok anlayışlısındır bilirim. Sonra? Umurumda bile değil dedim. Şak diye ayrılırız. Ne? O noktaya geldiniz demek. Çok kötü. Hiç ummuyordu böyle diyeceğimi. Ne olacak ayol, bundan kötü olamaz ya. Peki ne dedi, ne yaptı? Böyle gözlerini açmış bakıyor. Sahi bana aldırmaz mısın dedi. Ne aldıracağım ayol? Ya inceldiği yerden kopsun derse? Ayrılamaz şekerim, ayrılamaz. Bak böyle dediğine, başkasıyla yapamaz. Buna o kadar güvenme. Hani böyle gözünün önünü görmeyen kadınlar vardır ya, sürekli haksızlığa uğradıklarını düşünürler. Aynı senin gibi. Ay ne dedim ben ayol? Güzel söyledin şekerim, bravo. Bravo. Doğru bak, sen pısırık değilsin. Üniversiteye de gidiyorsun. Neyse işte. Öyle bir kadınla düşünebiliyor musun bunu? Asla yapamam. Leman, artık benim uyumam gerekiyor. Erken kalkacağım. Yarın gitmeyi ver canım. Liseli gençler gibi kır bir günlük. Olmaz, kusura bakma, ne olur. Arkadaşının derdini dinlemiyorsun demek. Dinledim ya. Sonra uzun uzun konuşuruz, olur mu? Uslu öğrenci. Alay etmeyi bırak, yararı olmaz, hadi canım. Ne yapalım, öyle olsun. Ama bunu unutma bak, eğer bir gün sen de... İyi geceler Leman, kendine iyi bak. Kimse kimseye bakmaz şekerim. Anlaşıldı, eninde sonunda yine kendine yaslanırsın. Bu doğru işte, haklısın. Hadi pisi, uykuya. Halam kafa, sağlam vücut. Sınavı nasıl geçti Gönül abla? İyi. Seninki Zehra? Çalıştığım her şeyi hatırladım. Unutmaktan korkuyordum. Arkadaşlar, İbonus konuşuyor. Susalım mı? Bugün 2189 ışık yılı, Venüs'ün milyarıncı günü. Güneş Bank'ın yanı sıra ben de gününüzün güzel geçmesini diliyorum. Sadede gel İbo. Zehra, böyle girişken ol işte. Durun bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişiyiz. Tiyatroya gösterilen bu muhteşem ilgi gözlerimi yaşarttı doğrusu. Ama bir kişi birkaç rol oynayabilir. Bu da her şeyi bildiğini sanıyor. Her çalışmaya katılması olmaz sanki. Yine de biz bir avuç sanatsever son nefesimize dek sahne tozlarını yutmaya kararlıyız. Bravo! Oyunculuk içimizde var bizim. Benim de. Her şeye biz karar vereceğiz. Oyunumuzu da kendimiz seçeceğiz. Yerli oyun isteriz başkan. Bir yerli bir yabancı. Dünyada çok iyi yazarlar var. Bir bakacağız. Şu koltuklarda oturmuş bizi izliyorlar. Ha, duyuyor musunuz? Bakın. Tekrar tekrar sahneye çağıracaklar bizi. Yüreklerimizde sevgi, gözlerimizde yaşlarla önlerinde eğileceğiz. Olağanüstü. Şimdi önerilerinizi bekliyorum. Çorbada hepimizin tuzu olacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında ben bu gibi şeylere çok meraklıyım. Film izlemekten çok hoşlanırım. Şuna bak, illa kendini öne atacak. Film izlemekle oyuncu olmayacağını sanıyorum. Arkadaşlar lütfen, arkadaşlar. Ben mesela o filmleri izlerken, yani söylemek istediğim bu kadar. Yok yok, önce birbirimizden çekinmemeyi öğreneceğiz. Değil mi arkadaşlar? Evet, devam edin. Yani ben o filmleri izlerken dikkat ediyorum. Nasıl konuşuyorlar, ellerini nasıl kullanıyorlar. Çok güzel. Nasıl yürüyorlar, nasıl giyiniyorlar. Ben bu gruba katılmayı çok istiyorum ama nasıl bir katkım olur bilemiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle susuşlar insanı tedirgin eder, değil mi? Fazla konuşup zamanınızı aldım. Bitti Seçil. buraya kadarmış. Ne çabuk pes ediyorsun. Ben kim, üniversiteli olmak kim? Her şey zamanında. Bence biraz daha denemelisin. Hiç olmazsa ilk yarı yılın sonuna kadar. Aralarını almıyorlar, benden hoşlanmıyorlar. Artık direnecek gücüm kalmadı. Hoşlanmaları gerekmez ki. Nasıl gerekmez? Birlikte ders dinliyoruz, kantinde çay içiyoruz, birlikte sınavlara giriyoruz. Ama ben bir başınayım, onlar kendi başlarına. Şu Zehra da olmasa... Önce şuna karar vermelisin teyze. Sen öğrenim yapmak mı istiyorsun yoksa arkadaş edinmek mi? Elbette öğrenim yapmak. Ama istenmediğim bir yerde... Bırak artık bunları. Böyle hissedip düşündükçe daha tutuk olursun. Bunu biliyorum ama başka türlüsü elimden gelmiyor ki. Madem bu senin için çok önemli... Kendini sevdirmenin bir yolunu bul. Nasıl? Ne bileyim. Bir formülü olsa gerek. Yine en iyisi doğal davranmak sanırım. Öyle yapıyorum. Teyzeciğim, sen her gün başka bir sinema artistinin kılığına bürünürsün. Onların hangisi sen olabilirsin ki? Aa, öyle mi? Yani asıl kişiliğim bu değil mi? Ah, ne akıllısındır sen. Dediğin gibi akıllı olsam bu kadar çok derdim olur muydu? Ne ilgisi var? Ben bütün sorunlarının üstesinden geleceğine inanıyorum. Bence içindeki sese kulak ver. İçimdeki ses. Ah, ben zamanı unuttum. Doktorda randevum vardı. Doğum yaklaşıyor biliyorsun. Biraz daha kalamaz mısın? Ah, seni akşam telefonla ararım. Hadi hoşça kal teyzeciğim. Sen de hoşça kal. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor işte. Benim, beni mi çağırdınız? Hayır Defne, hayır. Yani evet. Itır nerede? Buradayım abla, geliyorum, toz alıyorum. Neden bu saate kadar sallanıyorsunuz siz? Daha bitiremediniz mi işlerinizi? Çalışıyoruz abla. Yetmez beceriksizler. Şöyle kıvrak çabuk iş yapmayı beceremeyeceksiniz siz hiç, değil mi? Ama kalbimizi kırıyorsun. Dalga geçiyormuş. Dalga geçiyorsunuz elbette. Yaptığınız yemeklerden, temizlikten hiç memnun değilim. Kısacası sizden hiç memnun değilim. Madem öyle, memnun olacağınız birilerini bulun. Evet, zaten ben de işi bırakacaktım. Doktorum bebek istiyorsan fazla yorulma dedi bana. Ne haliniz varsa görün. Ay. Yürü kızıtır. Bu kaçıkla bir gün daha. Aa. İyi ki beni bu kafeye getirdiniz Gönül abla. Okul kantini gibi kalabalık değil. Beğendiğine sevindim. Burada sigara dumanı da rahatsız etmiyor insanı. E tabii havalandırması daha iyi. Keşke etrafı görebilseydim. İstersen senin gözün olurum. Teşekkür ederim. Mesela şu masanın örtüsü nasıl? Renk renk küçük benekler var kumaşında. Her masanın üzerinde de bir vazo, içinde de mevsim çiçekleri var. Oturur oturmaz kokusunu almıştım. Ne güzel. Eyvah. Sesiniz tuhaf. Kötü bir şey mi oldu? Bilmem ki. İçeri girenler bizim bölümden. Adlarını hatırlayamadım ama birinin elinde bir bavul var. Okulu mu bırakıyor yoksa? Olabilir. Çok üzgün görünüyor. Yanımıza gelmezler. Bize açılmazlar bence. Kim bilir? Hey, bu tarafa geliyorlar. Doğal davranalım. Zaten her zaman öyle değil miyiz? Yanımızdaki masaya oturdular. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben Gönül. Ben de Zehra. Aynı bölümdeydik ama isimlerimizi bile bilmiyoruz değil mi? Ben Yonca, arkadaşım da Kübra. Çok memnun oldum. Çay içiyoruz, size de ikram edelim. Teşekkür ederiz, garsona kendimiz söyleriz. Peki, anladım. Aramızda konuşmamız gereken bir şey vardı da. Tabii tabii. Aman bırakın, böyle kendini beğenmişlere de sinir olur. Sorunları neyse ortak olmak isterdim ama. Biri ağlıyor mu yoksa? Evet, Kübra ağlıyor. Bir yandan da Yonca'ya bir şeyler anlatıyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Çocuklar bakın, bize söylemek istemeseniz de çok üzücü bir şeyler olduğu belli. Lütfen, belki bir yardımımız dokunur. Ne yapabilirsiniz ki? Artık benim için her şey bitti. Kübra yurt sırası bekliyordu, yedek listeden. Ama yer kalmamış, ev tutacak durumu da yok. Memleketime dönmekten başka çarem yok artık. Durun bakalım, hemen paniğe kapılmayın öyle. Yok artık, bitti. Okumayı çok istiyordum. Sınavda da iyi bir puan almıştım. Peki annen, baban? Ya onlar bana yardım edecek durumda değil. Liseyi bile zor okudum. Daha fazla yük olmak istemiyorum. Bu sorunu ben çözebilirim. Siz ne yapabilirsiniz ki? Ne mi yapabilirim? Okulu bitirene kadar benim evimde kalabilirsin. Sahi mi? Kulaklarıma inanamıyorum. Bunu gerçekten yapar mısınız? Elbette. Galiba sizi yanlış tanımışız. Tanımak istemediniz ki. Neyse, artık hiç önemi yok. Öyle aslında. Ama önümüzde çok fırsat var. Birlikte çalışırız. Ben daha hızlı not tutuyorum. Böylece not tutmakta zorlanmanıza da gerek kalmaz. Demek bunun da farkındaydınız. Zorlandığınız çok açıktı ama. Ama yüzüme vurmadınız. Sonra ev işlerinde de elimden geldiği kadar yardım ederim. Ay işte buna çok sevindim. Ev işlerini kendi yapacak birine benzemiyorsunuz. Yardımcılarım benim gibi birkaçığa dayanamayıp kaçtılar. Buna inanmamızı beklemeyin. Yok yok, öyle öyle. Galiba haklıydılar. Babama anlata anlata bitiremiyor. Her gün başka bir kılığa bürünüyormuşsunuz. Çok popülermişim de hiç haberim yokmuş meğer benim. Aslında size anlatmasını ben istiyorum. Garson, bize 4 çay getirir misin? Çaylar benden tabii, izin verirseniz. Evet. İşte burası. Adı Bisi mi? Niye şaşırdın şekerim, ne fark eder? Gerçekten ilginç bir insansınız. Al bakalım şu terlikleri giy. Bavulun şurada kalsın şimdilik, sonra yerleştiririz. Kucağıma mı gelmek istiyorsun? Ah, ne güzel bir köpeksin sen. Pek de nazlıdır. Hadi gel salona geçelim. Ne güzel bir ev. Artık senin de evin. Bu geniş pencereli evlerin içini hep merak ederdim. Evin büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. İnsanın gönlü geniş olmalı. Rüya gibi. İnsanın böyle güzel bir evde hayal kurmaması imkansız. Sanırım sizi anlıyorum. Abartıyorsun. Aslında herkes gibiyim. Öyle olmadığını siz de biliyorsun. Neyse sen otur, ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yardım edeyim. Olmaz. Bugün misafirsin. Yarından sonra istediğin kadar yardım edebilirsin. Peki ama... Bak, yüzüme öyle minnetle bakmaktan vazgeç, hiç hoşlanmam. Elimde değil. Fuat neredeyse gelir. Hemen mutfağa gidiyorum. Kumandayı bulabilirsen televizyonla oyalan. Evet. Yaptığım yemeği beğenecek misiniz bakalım? Hayatım, senin elinin değdiği her şey çok güzel olur. Kübra başlasın mı hadi, acıkmadın mı? Ben hiç böyle büyük ve üzerinde bu kadar yiyeceğin olduğu bir sofrada yememiştim. Çoğu ziyan olur bunların, üzülürüm. Tuzluğu nereye koydum ben? Al bir tanem burada tuzluk, buyur. Teşekkür ederim. Yok yok yok, o kadar fazla tuz olmaz. Bak, 3 beyaza dikkatli bir şekilde. Ben hep çok tuzlu yerim. Şimdiye kadar hiçbir şey söylememiştin. Demek Bursalısınız Kübra Hanım. Evet. Oraya yolum düştüğünde mutlaka havlu alırım. Gönül de sever Bursa havlularını. Değil mi şekerim? Evet. Sonra mesela kaplıcaları. Kestane şekerleri. Evet, kestaneleri. Çok harika. Bir defasında bir hafta kalmıştık Bursa'da. Bir haftada 10 yıl yenilenmiştik sanki. Senin çenenin niye düştüğünü anladım. Şu çocuğa terbiyesizlik etmesin. Caniko. Evet. Gene gitsek diyorum Bursa'ya. Ha? İşlerimi yoluna koyayım. Siz de yarı yıl tatiline girdiğinizde bu kez Yalova'ya gidelim. Ha? Daha güzel. Hep beraber. Haber. Tabii, Kübra'yı da getiririz. Ben gelebileceğimi sanmıyorum. Yarı yıl tatilinde ailemin yanında olacağım. Çok yazık. Ne güzel olurdu halbuki. Ya nasıl olurdu, kim bilir. Bursa, Bursa, Bursa. Havasından mı, suyundan mı nedir? İnsanları hep güzel oluyor. Fuat. Biraz daha salata alır mısın? Hayır canım, hayır, teşekkür ederim, sağ ol. Kuzum. Bütün Bursalı kızlar sizin gibi... Zarif Bey, güzel midir? Gönül böyle? Abla, akıllı ben artık... Kalkamazsın, daha bir şey yemedin. Ama özür dilerim, ayağınıza bastım galiba. Ama, özür dilerim. Ama deminden beri basıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Yani bilerek mi basıyorum? Fuat! Söyle hayatım. Yemeğini bitirdin mi? Hayır canım, hayır. Neden sordun? O zaman bir an önce bitir. Sonra da bu evde neyin var neyin yoksa hepsini al ve git. Bir yanlış anlaşım oldu galiba. Ve sakın bir daha da dönme. Ama hayatım... Gömleklerini sakın unutma. Özellikle onları. Hepsini al ve git. Yıldan sonra geldiğimiz nokta. Galiba benim yüzümden oldu. Yok yok, sakın böyle düşünme. Daha önce olması gerekiyordu. Gelir gelmez düzeninizi bozdum. Nereden bilebilirdim? Sevgim çoktan bitmişti. Daha doğrusu bitirdi. Nefret ediyorum ondan. Elleriniz nasıl da titriyor. Sizi böyle görmek çok üzücü. Atlatırım canım. Atlatmak zorundayım. Şimdi Montaigne'in denemelerinde dikkat edeceğimiz husus. Of. Kendimi derse veremiyorum. Tamam tamam, sakin olmalıyım. En yerinde kararı verdim ben. Acaba? Hayır hayır, asla pişman olmayacağım. Bana hep yalan söyledi. Evliliğimizin sürmesi için çabalarımı anlamazlıktan geldi. Onun için aptal, süslü bir kuklayım. Ama belki de öyleyimdir. Bıktım artık. Her şeyden bıktım. Hayrola Gönül Hanım? Neniz var? Ne oldu? Biraz beyaz. Rahatsızım efendim. Ya öyle mi? Dersi böldüğüm için özür dilerim. Çıkmak yani zorundayım. Yok, tabii buyurun buyurun buyurun. Biriniz yardım eder misiniz çocuklar? Hayır teşekkür ederim. Lütfen. İdare ederim. Pekala. Telefon etmeden geldiğim için kusura bakma. Aa, ne bakacağım ayol? Tabii geleceksin. Başka kimimiz var? Geçen günkü telefondan sonra görmek istemeyebilirsin. Hayat işte. Hoşgörüsüz olmaz. Çok zor. Bir yanım doğru karar verdiğimi söylüyor, bir yanım sessiz. Ah bu Fuat. Ah bu Fuat. Islanmadı gitti. Çok emek verdim bu evliliğe. Bundan sonra nasıl? Nasıl? Tabii ne de olsa bir takım alışkanlıklar var. Bunca zaman hiçbir şeyi umursamadı. Çıldırtıyor bu beni. Ne yapsa ise onsuz olamayacağını düşündü belki de, kim bilir. Öyleydi evet. Ama artık aynı şekilde düşünmüyorum. Sürdüremem bunu, çok yoruldum çok. Bana bak, hasta gibi görünüyorsun. Bunalıma falan girmiş olmayasın. Bir arkadaşım boşandıktan sonra tedavi olmuştu. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Fakültede anlamını yitirdi sanki. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı artık. Bu durumlara da mı düşecektin? Ne demek düşmek şekerim, her şey insanlar için. Ay kızma canım hemen. Benim gibi yap desem, aman beceremezsin ki. Tabii. Oyun masalarında uyuşup kendimi uyutayım değil mi? Artık öyle değil. Nasıl? Kağıt oyunlarını bıraktın mı yoksa? Kolay olmadı ama. Anlatsana nasıl oldu bu? Geçen gün bak Leman dedi, böyle giderse yuvamız dağılacak. Çocuklarımız da hepten mutsuz olacak. Onlara dayanamam. Sonra? Madem sıkılıyorsun bir sosyal faaliyete katıl. Ha? Bir yığın yardıma muhtaç insan var dedim. Çok güzel fikir. Önce yapabilir miyim dedim. Neden olmasın? Hem televizyonda gazetelerde görmüyor musun? Düşkün yaşlılar, kimsesiz çocuklar, hastalar, Beyoğlu'nu kurtarma dernekleri. Televizyon mu seyrediyordum canım? Gazete bile okumazdım bilirsin. Onları sana sormalı. Ama artık daha farklı izliyorum. Dünyada neler oluyor onu anlamak için. Tamam şekerim, tamam onu anladık. İşte bunun için de bir hastanede gönüllü olarak çalışmaya başladım. Ne? Evet, haftanın belirli günleri. İnanamıyorum. çocuklar da beni aradıklarında babalarının görevli olduğu hastanede buluyorlar. Müthişsin. Fakültedeki çocuklar gibi konuşmaya başladım. Neyse, senden ümidimi kesmiştim doğrusu. Gene kalbimi kırma. Bir hiçmişim gibi konuşuyorsun. Yo. Senin için çok sevindim, inan bana. Evdeki havada hemen değişiverdi. Akşamları konuşacak ortak konularımız var artık. Ne güzel. Sizin için her şeyin yolunda gitmesine ne kadar çok sevindim. Ben gideyim artık. Eve gidip biraz uyu. Belki kendini biraz daha iyi hissedersin ha. Öyle yapacağım. Hadi hoşça kal. Güle güle. Al bakalım sütünü pisi. Al iç. Telesekreterde ne çok mesaj var. Hepsi Fuat'tandır. Gene de dinleyelim bakalım. Canım, sabahtan beri seni arıyorum. Her şeyi bir anda silip atamazsın. Bir kez daha söylüyorum. Konuşmalıyız. Hadi öperim. Konuşmalıyız demek. Ne yapacağımı şaşırdım. Uf, kafam kazan gibi. Alo. Alo, Gönül abla benim, Itır. Aa, söyle canım. Ablacığım, öyle güzel bir şey oldu ki. Tedavi sonuç mu verdi? Hamileyim ben. Çok sevindim. Dilerim sağlıklı bir bebeğin olur. İnşallah ablacığım. Abla bir şey daha vardı. Nasıl söyleyeceğim ki sana? Hadi çabuk söyle, dışarı çıkacağım. Bak çabuk. Abla, o gün için çok özür dilerim. Çok kötü şeyler söyledim ben. Kaçık mı? O kadar da kötü değildi canım. Üzme canını. Unuttum bile. Çok kızmadın değil mi ablacığım? Mm-mm. Defne'yi de affettim. Ha, görürsen ona söyle. İşine dönsün. Abla sen çok asil bir insansın. Tamam tamam. Hadi. Bebeğin doğunca ziyaretime gel. İyi günler abla. Sizi çok seviyorum. Of, başım. Başım. Başım. Görüşelim bakalım Fuat Bey. Gene ne oyunlar çeviriyorsun? Geldiğin için teşekkür ederim Gönül. Son bir kez konuşmaktan zarar gelmez. Nasıl böyle değiştin anlayamıyorum yani. İşine gelirdi değil mi değişmemem? Nerede benim o eski tatlı karım Gönülcüğüm? Taş bebeğin, ne yapsan sesini çıkarmayan eblehim. İyi anlaştığımızı sanıyordum ben. Düşünsene biz hiç kavga etmezdik. Bu anlaşmak mı demek? Bak, ayrılmamalıyız. Önümüzde yaşanacak güzel günler var Gönül. Hayır Fuat, artık dayanamıyorum. Bak istersen bir evlatlık alırız ha? Yıllarca bunu istedim senden. Artık çok geç. Hiç yoktan her şeyi mahvediyorsun. Sonra pişman olursun bak. Bilmem, belki de. Ama bunun sorumluluğunu alıyorum. Sana inanamıyorum. Ne olduğu belirsiz bir yeni yetme yüzünden... O konuyu açma lütfen. Hiç açma. Şehirde hiç kimsesi olmayan bir üniversiteli çocuğa... Kim olduğunu bilmediğin birine nasıl inanırsın sen? Sorun ona inanmak değil. Artık sana hiç inanmıyorum. Gözümde daha fazla küçülme Fuat. He. Demek kararından dönmeyeceksin ha? Hayır. Peki şirket ne olacak ha? Şirket? Oradaki genel müdürlüğü de bırakmamı istersin o zaman değil mi? Yo, bunda yanılıyorsun. Karı koca olmayı başaramadık ama iyi bir iş ortağı olabiliriz. Ne yani? Yani oradaki işimi sürdürecek miyim? Evet. Ama sakın o konuda da beni yanıltma. Çünkü bundan sonra şirketle çok yakından ilgileneceğim. Bu da bir şeydir hiç değilse. Kimse senin gibi yapmazdı Gönül. Farklı olduğumu anlamaya başladın demek. Bir gün belki yine bir araya geliriz ha? Öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ama sen gene de istediğin gibi düşün. Bunu ummaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Fakültede görüşürüz Kübra'cığım. Avukata uğramam lazım. Peki, ama unutmayın ilk söyleşi sırası sizin. Geç kalmamaya çalışın. Tamam. Ay, şu arabayı da yıkatmak gerekiyor. Boşuna olur, yağmur geliyor. Ya evet. Havada ne kadar iç karartıcı bugün. Bir an önce durağa gitmeliyim. Hoşça kalın. Kapşonunu başına çek. Peki anne. Neyse, fazla geç kalmadım. Söyleşi için hazırladığım dosyayı ceketimin altına sokayım da ıslanmasın. Şuraya bak. Arabadan buraya kadar sırsıklam oldum. Kim bilir ne haldeyim. Makyajım da akmıştır. Nihayet geldi. 10 dakika daha geçseydi dersin ilk yarısı bitmişti. Çok kötü görünüyor. Peru da kaymış. Oho Gönül Hanım, bakıyorum yağmura yenilmişsiniz. Geç kaldığım için özür dilerim efendim. İsterseniz sizin söyleşiyi başka bir güne erteleyelim. Hayır efendim, hayır, hazırım. Kürsüye geçebilirim. Pekala, siz bilirsiniz. Söylemedi demeyin, bence fiyasko olacak. Aman İbo sen de, bugünlerde iyi değil zaten. Avukatın yanından gelmiş buraya boşanma için. Üzücü bir görüşme olduğu belli. Aa, şuraya bakın. Yonca, bana da anlatır mısın neler oluyor? Kürsüye geçer geçmez Peri onu şapka gibi çıkarıp masanın üstüne bıraktı. Aslan Gönül abla, bravo Gönül abla, bravo. Hepinizden tekrar özür dilerim. Bugün bir başkalık var üzerinde. Güzel bir başkalık ama baksana. Ne yapıyor? Usta konuşmacılar gibi kağıtlarını masaya yaydı. Şimdi de elindeki mendili yüzündeki makyajı temizliyor. Vay canına. Maskenin altındaki yüz hiç de fena değilmiş ha. Bravo Gönül abla. Teşekkürler. Bu morale ihtiyacım vardı. Şimdi lütfen lütfen. Artık geçebilir miyiz? Hadi Gönül abla. Vaktimiz bir hayli daralıyor yine. Hadi göster kendini. Hocamızın da önceden belirttiği gibi söyleşi konumuzu dilediğimiz şekilde belirleyebilecektik. Doğrusu bu hiç de kolay olmadı. Onu tanımak hepimiz için bir kazanç olacak. Hele bir grubun karşısında konuşmak düşüncesi bile beni korkutuyordu. Neyse ki tiyatro çalışmalarımızda başkaları karşısında daha az tedirgin olmayı öğrendim. Bunun için de kurucumuz ve yöneticimiz İbrahim'e burada teşekkür ederim. Bravo İbo! Aman bravo. Efendim, rica ederim. Demek çalışmalarımız gerçek hayatta da işe yarayacak ha? Galiba sözü fazla uzattım. Hiç durup kendinize baktığınız oldu mu bilmem. Olmadıysa mutlaka denemelisiniz. Bu siz misiniz? Yoksa beğendiğiniz, yerinde olmak istediğiniz birinin size sinmiş bir yanı mı? Enteresan, ilginç bir konu. Devam edin. Durup kendinizi dinleyin. Belki de başkalarının şarkılarını söylediğinizi fark edeceksiniz. Bu, henüz kendiniz bir şarkı yazmayı beceremediğiniz içindir. Çok güzel, gerçekten. Kendimiz olmaktan söz ediyorsunuz sanırım. Ne kadar da zordur oysa. Vallahi bravo. Ama gün gelir bakarsınız içinizden bir şarkı yükselir. Bu şarkı sizin şarkınızdır. Evet evet, başka bir deyişle. Başka bir deyişle artık kendiniz olmuşsunuzdur. Başkalarının şarkılarını söylemeye gerek kalmamıştır. Çok güzel. Artık sizin bir şarkınız vardır. Aslan Gönül abla. Artık yaşamınızın bir anlamı vardır. Ve bundan sonraki yaşamınızı değerli... Hadi çocuklar, hadi kıpırdanın biraz, ay, hadi. Ay çok heyecanlıyım. Çok yavaş gidiyorsunuz, elinizi çabuk tutun biraz. Gönül ablanın getirdiği peruklar nerede? Gözünün önündeki bir düzine peruğu görmüyorsun. Benim ya. Benim takacağım peruk demek istemiştim. Işık çarkıdan. Bu makyaj işi de ne zormuş. Gönül abla nerede? Buradayım. Niye çağırdın beni? Yetiş Gönül abla, makyajım. Telaşlanma, benimki bitti zaten. Sırada ben varım. Hayır ben. Aa sen yoksun ki. Seninki tamam Kübra. Yonca gel hadi. Yonca. Seni üreteyim, seni üreteyim. Şu gözümün üstündeki çizgiyi düzgün çekemiyorum. O heyecandan titreyen ellerinle çekemezsin tabii. Tamam işte oldu. Şimdikinde sıra. Ay eyvah, üçüncü zil, zaman ne çabuk geçti. Hadi çocuklar göreyim sizi. Diyaloğunuzu unutursanız paniğe kapılmayın sakın. Biz Zehra ile kenardan fısıldayacağız size. Hepsi tamam mı? Hepsi ezberimde. Bu oyunluk yırttın ama bir dahaki sefere sen de sahnede olacaksın ha. Küçük rol oynamam ama. Vay vay. Şşt, hadi kolay gelsin. Başarılar. Eleştirmenlerin hakkımızda yazdıklarını güzelce arşivledim. Amatör bir topluluk olarak çok başarılı buluyorlar bizi. Hak ettiğimiz övgüyü almak ne güzel. Oynadıkça da alacağız. Evet, saçlar kurudu. Şimdi sıra tırnaklarda. Güzelce düzeltmeli. Artık kuaföre gitmiyorsunuz Gönül abla. Sıkılıyorum orada galiba. İşte oldu. Hem saçlarınız böyle daha güzel. Özel günlerde başka bir biçim veririm ama. Fuat Bey'le boşandıktan sonra gittiğiniz yemekte olduğu gibi mi? O bir iş yemeğiydi şekerim. Şirketimin genel müdürüyle yaptığım küçük bir iş görüşmesine. Öyle olsun. Anlaşılan yollar başka türlü birleşmeyecek. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. Yemek masasını topluyorum artık Gönül abla. Tamam Defneciğim, ellerine sağlık. Güzel yemeklerin olmasa ne yapardık bilmem. Evinizi okul yurduna çevirdik. Oh, yersiz yurtsuz kalan buraya. Günüm mutfakta geçiyor valla. Defne, maaşına zam yaptım ya, daha ne istiyorsun? Bizim gibi 8-0'la evinizi paylaşmak nasıl bir şey? Ah bu ev yeterince büyük. Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da, doğrusu eski düzeniniz kalmadı. Yapayalnız kalmaktan kurtardınız beni. Böylesi çok daha iyi. Hepiniz çocuklarımsınız benim. Demek yine de bir işe yaradık. Size minnettarız. Bana mı? Sen hala burada mısın Yonca? Evsiz yurtsuz değil ama bizi bırakamıyor yavrucuk. Aa, annen baban merak eder kızım. Haberleri var. Hem bir gün sizi yemeğe çağırıyorlar. Finalleri atlatalım gideriz. Aa, Zehra'nın kasetlerini bu defa kim dolduracak? Benim yarınki sınavlara hazırlanmam gerekiyor. Benim de. Zaten son derslerden hiçbir şey anlamadım. Bana hiç bakmayın. Bundan öncekilerin çoğunu ben doldurmuştum. Unuttunuz mu? Bir gece rahat yatağında uyurken bir sesle uyanırsın. Gözlerini açarsın. Fakat heyhat, her yer karanlık. Görmüyorum dersin. Görmüyorum. Ben ne olacağım şimdi? Bittirim tiyatrocusu. Ama sonra bir bakarsın rüyaymış. Kötü bir kabus. Oh dersin. Derinden bir oh. Şimdi daha iyi anlıyorum Zehra'yı. Aman aman tamam, ver şu kaseti. Gel içeri. Boş pislik boş. Defne. Hoş gelmiş. Misafirleriniz var Gönül abla. Hoş gel. Aa, bu bebek. Canım. 40'ı dolar da olmaz aldım geldim abla. İşinize canım mi getirdin? Buyurun beyefendi, hoş bana geldiniz. Otursanız, ayakta kaldınız. Sağ. Önce önünü öpeyim de Gönül ablacığım. Aylar önceki saygısızlığım bağışla ne olur. Oh, haklıydın canım, haklıydın. Ben tam anlamıyla bir kaçığım. Defne de ben de sizi aslında hep severiz de kusura bakma işte. Bak, yeniden işe girmek için yağ çekiyorsan vazgeç. Yok abla. Artık bu evde yemeğin dışında her iş iş bölümüyle yürüyor. Yok vallahi yürüyorum. Niyetim o değil. Zaten bebeğimi el avuca gelene kadar kendim büyüteceğim. Anneme falan vermem. Onlar da bize katılsın lütfen. Bu bebek dünya harika. Ay imdat! Bakın size nasıl gülüyor. Hayatta olmaz. Itır arada bir getirir, hepimiz severiz. Vallahi getiririm abla. Tabii getiririm. Telefon edin, o saat buradayım. O canım benim, senin yeğenimin oğlunu alayım mı ben ha? Seni Serdar'a alayım mı? Ben, ben alayım mı? Ne olur bana da lütfen. Canım. Gönül abla biraz daha kay. Şşşt öğretmen. Kağıdını göremiyorum lütfen. Bak şimdi ikimiz de kopyadan dışarı atacak. Sorular çok zor, ne yapacağım şimdi? Bildiğin şeyler bunlar senin. Kafan karıştı herhalde, sakin ol. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oluyor burada bakayım? Hiç efendim. İkiniz de kağıtlarınızı kürsüye bırakıp dışarı çıkın. Gördün mü işte. Ne olacak şimdi? Hadi çabuk olun. Arkadaşlarınızın haklarını çiğnemeye utanmıyor lütfen musunuz? Lütfen efendim, bu defalık bizi affedin. Hayır. Lütfen. Hayır. Orada görmeyen arkadaşınız bile zorlu çabalar gösterirken siz burada kopya çekiyorsunuz. Evet efendim, haklısınız. Lütfen dışarı. Gördün mü yaptığını? Sınavdan atıldık senin yüzünden. Ne olurdu biraz yana kaysaydınız? Sabretsen olmaz mıydı? Daha ilk sorudaydım. Birazını görseydim gerisini getirirdim. Dur bakayım. Ne yapıyoruz ne? Biz? Lise öğrencileri gibi kopyadan yakalandık, sınıftan attım. Hadi sen neyse de ya ben. Hayatımda kopya çekmemiştim. Şu halime bak. Yaşımdan başımdan hiç utanıyorum. Ne ayıp. Aa, çok kötü örnek oldunuz bana. Öğretmen yanımıza gelince yüzünüz utançtan kıpkırmızı olmuştu. Senin de öyle. Şimdi ne olacak? Sanırım ceza alacağız. Eyvah. Ya okuldan atarlarsa? Sahi mi? Aileme ne derim o zaman? Güzel bir geleceğim olacağını düşünüyorlardı. Of. O kadar büyük bir suç olmamalı bu, öyle değil mi? Yani okuldan atılacak kadar. Bilmem ki. Ah, bir kınamayla burada. Şşt, öğretmen. Ya üzüldünüz değil mi? Evet, hem de çok. Bu yaptığınızı size hiç yakıştıramadım. Şey, doğrusu. Bizi yeniden sınava alsanız. Ne iyi olur, bütün soruları bir çırpıda yapacağımdan eminim. Elbette. Ancak böyle bir durumda hoşgörülü olamam artık. Bu mümkün değil. Diğer arkadaşlarınıza haksızlık olur. Ben de sanmıştım ki. Yalnız yapabileceğim tek şey. Demek cezalandırmayacaksınız. Hayır, tam olarak öyle demedim. Başka bir gün sizi tekrar sınava alacağım. Yalnız sorular bugünkünden daha zor olacak. Bunu iyi bilin. Çok teşekkür ederim. Ne iyisiniz. Tamam tamam, artık burada konuşup gülüşmeyin. Hadi bakalım, sınavdaki arkadaşlarınıza engel olun. Gidiyoruz efendim hemen. Tekrar özür dileriz. Bir daha asla olmayacak. Asla. Ah, tarih asistanı da katılınca tam kızlar yurdu oldu burası. Ah, sorma. Gönül ablayla kopyadan yakalandığımız dersin sınavı oldukça zorluydu. Neyse ki kurtardık. Fena halde uykum geldi. Ben yatıyorum. Yeni ranzanın üst katı benim. Boşuna heveslenme. Bu gidişle salona bile ranza konulacak. Kim yedi benim lokumlarımı ha? Sen mi? Yo, ben zaten tatlı sevmem ki. Ne kadar sevmediğini bilirim. Ama kalbimi kırıyorsun. Benden kıymetli mi Gönül abla? Ya bir tane bıraksaydım be şekerim. Aa, çocuk gibisiniz. Hiç düşünmüyorsunuz beni ama. Şimdi nasıl uyuyacağım? Uykum kaçacak. Yatarken tatlı yenmez. Dişleriniz çürür sonra. Fırçalardım. Hadi tonton, abartmayın bu kadar. Utanmadan dalga geçiyorsunuz değil mi bir de? Hadi öpeyim de barışalım. Bırak bırak. Canım, sizin gibisi yok. Ya işinize geldi mi öyle. Çekişin hadi. Çekin. Ben sana yapacağımı biliyorum. Hoş dedim pisi, gelme yatağıma, almam seni. Bana da gelme, daracık rantada kocaman yer kaplıyorsun. Yatarken bütün ışıkları söndürün. Tamam. Şu bizim istatistik hocasına bayılıyorum doğrusu. Ne ayıp, liseli kızlar gibi. Ne olmuş? Aklı başında öğrenciler hocasına aşık olacağına dizini kırıp dersine çalışır. Ne kötü kalplisin. Yalan de, ben yanılmam. Aşık olmak mı? Hiç de fena fikir değil. Bak işte kendin söylüyorsun. Ha, sen de İbo dururken. İbo'ymuş sahi mi, o biliyor mu? Geleceğin ünlü tiyatro yönetmeni. Ne olmuş? Siz kendi işinize bakın. Paralelden açıyorum, siz bırakın. Hem sessiz olun artık. Alo, deliler cennetini arıyorsanız burası. Aha, ne deli sahi o, ne cenneti bu. Ay vallahi çok alemsin gönülcüm. Levan nasılsın? Çok iyi. Hastane gönüllüleri yönetim kurul başkanlığına seçildim. Yaşa. Hızla yol alıyorsun desene. Hem de nasıl. Neyse tutmayayım. Bana bak, en kısa zamanda bana çaya gel. Ha, konuşulacak çok şey var. Çok iyi olur, ben de biraz kafamı dinlerim. İyi geceler canım. Sana da iyi geceler. Hadi canım. Şimdi bir güzel uyku çekmeli. Bir günde böyle bitti. Ne oldu? Kim koydu uzak projesini yatağımın içine? Ben koydum. Lokumumu yer misin sen? Sen misin pisi? Gel yavrum, gel. Gel. Keşke başka bir şey dileseymişim. Bir ev dolusu çocuğum oldu. Ne güzel. Başkalarının Şarkıları adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.